Radio 1. Het NOS-journaal. Rond de boerenprotesten zijn in het oosten van het land 10 mensen aangehouden. Onder meer voor poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. De politie verwacht meer aanhoudingen. Ook vanmiddag zijn er weer boerenprotesten bij Oldenzaal, in Zwolle en in Leeuwarden. De landelijke eenheid van de politie moet worden gesplitst in twee delen, staat in het eindadvies van de commissie Snijders, melden bronnen aan de NOS. Op de NAVO-top in Madrid beloofde president Biden dat Amerika meer troepen naar Europa stuurt. En topman Stoltenberg van de NAVO kondigde aan dat de NAVO de snelle reactiemacht vergroot naar meer dan 300.000 militairen. En als het aan het OM ligt, gaat de hoofdverdachte van de afpersing in Hedel bijna 27 jaar de cel in. Een fruitbedrijf in Hedel ontdekte 400 kilo cocaïne tussen de bananen. Sindsdien werden medewerkers zwaar bedreigd. ANWB Verkeersinformatie. Met 100 kilometer file op de Nederlandse wegen en boerenprotest op de A1. In beide richtingen is de weg dicht. Dat gaat dan over het stuk Apeldoorn-Hengelo. Bij knooppunt Azelo en bij knooppunt Buren is de weg dicht. In beide richtingen moet je dus omrijden. Dat doe je via Zwolle. Over de A35, de A28 en de A50. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Zorgt voor een half uur vertraging in de vorm van 6 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Barneveld over de A30, de A1... en de A50. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag, welkom bij dagelijks economieprogramma op NPO Radio 1. Zoals u ze waarschijnlijk wel ziet staan op de stoepen, de opvallende deelscooters die zijn de afgelopen tijd steeds meer in steden aan het opduiken. Ze voorzien in een behoefte, maar zijn ook een bron van ergernis. Zoals bij deze mevrouw die in een rolstoel zit. Daar staat er één. Nou, dat wordt wel weer lastig. Ik heb hier 3 stoeptegels nodig en ik kan er dus nu niet door. Het lukt me dus niet. Kan ik even hulp krijgen? Ja, moeten we dat eigenlijk wel willen, een stad vol met deelscooters? En wat doen bedrijven eigenlijk zelf om die overlast te voorkomen? Ga ik straks vragen aan de baas van GoSharing. Geld of je leven? Maar eerst, honderden politici roepen vandaag in een brandbrief in de krant het kabinet op om een financieel vangnet in te stellen om zo het openbaar vervoer tegemoet te komen. Ruim 400 politici uit heel het land vrezen dat er volgend jaar namelijk veel minder treinen en bussen gaan rijden als er aan het eind van dit jaar de coronasteun wegvalt. Ik ga erover praten met hoogleraar ruimtelijke economie Erik Verhoef en Frederik Zevenberg. Hij is gedeputeerde in Zuid-Holland. Goedemiddag, welkom beiden. Goedemiddag. Meneer Verhoef, wat staat het openbaar vervoer te wachten als de coronasteun wegvalt? Kunt u dat eens schetsen? Nou, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk wat er gaat gebeuren met de reizigersaantallen. En ik denk dat daar ook een stukje van de discussie ligt. We hebben natuurlijk in de afgelopen tijd gezien dat die reizigersaantallen gelukkig weer de goede kant op gingen. En de vraag is, ja, wat gaat er van de winter gebeuren met de corona? Maar ook in welke mate komen die reizigersaantallen inderdaad weer terug op de niveaus die je eigenlijk startend vanuit 2019 zou mogen verwachten. En als we die terugval nog niet helemaal hebben goedgemaakt op dat moment... Mm-hmm. Ja, dan betekent het dat er minder binnenkomt. En dat zal inderdaad betekenen dat een deel van het openbaar vervoer aanbod... dat niet meer aangeboden kan worden. Nee, er staat een advertentie vandaag in de krant. 400 politici hebben die ondertekend. Hele kleine lettertypes zijn het. U bent geen politicus, dus uw naam staat er niet tussen, denk ik. Maar het gevolg is dat in 2023 20-30% van het OV geschrapt dreigt te worden. Denkt u dat dat inderdaad een reëel scenario kan zijn? Nou, het is wel een heel zwart scenario, denk ik. Dus stel eventjes, hè, in het gunstige scenario zou het zo zijn dat we bijna weer terug zijn op het niveau van 2019. Ja, en dan is de paniek natuurlijk veel minder groot. Dus ik denk dat het woord dreigt, dat hier wel heel belangrijk is. Ja. Maar als ik de advertentie goed lees, dan wordt er ook eigenlijk niet gepleit voor geef nou meer subsidie, maar eigenlijk meer zorg voor een vangnet dat op het moment dat het tegenvalt, dat we inderdaad het openbaar vervoer in de lucht kunnen houden. Ah, kijk, u heeft hem een paar keer gelezen en Frederik Zevenberg, de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, zit hier en die zie ik ja knikken. Dus het is niet zozeer zo dat u zegt, meneer Zevenberg, ik heb nu meer geld nodig in mijn provincie, anders gaat het mis. Wij hebben tot eind van het jaar hebben we nog de steun vanuit het Rijk. En het gaat over 2023 en verder. En het klopt inderdaad wat er gezegd wordt. Wat meneer Verhoef zegt, wij zijn op zoek naar een vangnet. Wij zijn op zoek naar een manier om de nieuwe normaal in het openbaar vervoer te gaan plaatsen binnen het systeem. Maar moet dat vangnet er sowieso komen? Nou, we leven in een andere maatschappij sinds corona. Mensen werken veel meer thuis. En we zitten nu een beetje tegen een plafond aan van 83% van de reizigers. Want dat komt omdat de scholieren zijn weer terug. Maar we missen de forens. Mensen werken 2-3 dagen per week thuis. Ja, dat blijft wel een beetje zo, denk ik. En dat gaat niet meer veranderen. Nee. Dus, en u moet zich beseffen dat we de afgelopen 2 jaar... hebben we 100% van de dienstregeling gereden van 2019. Zelfs toen we allemaal binnen zaten met de avondklok, reed de bus nog gewoon op straat. En de rek is er een beetje uit. Ja, maar als ik dat zo beluister, dan zegt u, we hebben sowieso geld nodig. Want we zien die reizigers tot 100% niet terugkomen. Dus hier komen we niet mee uit volgend jaar. En 2023 is op zich al bijna dit soort kwesties. Ja. Nou, de rekenmeesters van het Rijk, het KIM, die schatten in dat we volgend jaar weer op bijna 100% zitten. En eerlijk gezegd, ik hoop het natuurlijk. Dat is wat we allemaal het liefste doen. Gewoon de bus laten rijden, de trein laten rijden, vol met passagiers. Alleen de voorspelling van het KIM voor dit jaar was 88%. En die is nu bijgeschaald naar 76. Dus we missen gewoon de forens. Ja, oké. Okay. Het scenario dat al die reizigers terugkomen is toch wat ingewikkelder. En wat, nou ja, het ziet u wat somberder in. Meneer Verhoef, kan het, denkt u, dat er meer gesteund gaat worden vanuit het Rijk? Of zegt u, nee, die vervoersbedrijven moeten het nu zelf maar uitzoeken? Nou, dat laatste zou ik zeker niet zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ook als we eventjes wat verder kijken natuurlijk over de drempel van de coronacrisis heen. Het ging net in het radiospelletje ook al over de klimaatafspraken. Kijk, als we inderdaad op weg gaan naar een economie die circulair is en die fossielvrij is, dan betekent het ook dat we ons op een heel andere manier zullen moeten gaan verplaatsen. Ja, en dan is het openbaar vervoer ook wel een heel erg handige en ook, nou, laat ik maar zeggen, milieuefficiënte manier om dat te doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat we naar de toekomst toe in Nederland ook afhankelijk zullen zijn en nog meer afhankelijk zullen worden van een goed openbaar vervoerssysteem. En dan is het inderdaad zo dat als je nu op basis van de coronacrisis tot een beetje dramatisch woord misschien, maar toch tot een soort afbraak komt van het product dat je aanbiedt, dan wordt het ook extra lastig om die reiziger weer terug te krijgen. Want dat is de reiziger die toch gevoelig is ook voor de kwaliteit van het aanbod. Dus frequenties, hoeveel haltes er zijn, hoe dicht dat netwerk is. En als je het eenmaal kwijt bent, dan is het lastiger om dat weer terug te krijgen. Dus, okay. Dus ik begrijp dat pleidooi heel goed. Ja. Meneer Zevenberg, heeft u concreet beeld wat dit kan betekenen voor uw provincie? Heeft u al gezegd van, nou, deze en deze buslijnen zullen dan waarschijnlijk verdwijnen? Of hoe concreet is dat? Nee, dat is nog te vroeg. Waar u vooral aan moet denken, dat zijn de lijnen buiten de spits. Dus we proberen zo lang mogelijk het spitsvervoer, de scholieren en de werkenden naar hun werk te krijgen. Maar dit gaat echt pijn doen in de buitengebieden en dit gaat pijn doen buiten de spits. Oké, dus gewoon minder vaak gaat die bus rijden? Absoluut, ja. Daar is geen ontkomen aan als wij die steun van het Rijk niet krijgen. Hoeveel geld heeft u nodig voor uw provincie? Nou, het gaat niet alleen over de provincie. Het gaat over heel Nederland. En we hebben voor 2 jaar bij alle 14 openbaar vervoer autoriteiten, wat de provincies zijn, en Amsterdam en Rotterdam, hebben we zo'n 500 miljoen euro nodig. En dat is een vangnet. Daarvan hebben we ook gezegd, zorg nou dat het er is als het nodig is. En als het niet nodig is, ja, dan pakken we het ook niet. Dus eigenlijk zegt u, beste kabinet, zet 500 miljoen in de ijskast. Als we er aanspraak op moeten kunnen maken, dan kan dat ook heel snel. Wij kijken naar staatssecretaris Heijnen en minister Kaag. Zij zijn uiteindelijk de personen die ons kunnen gaan helpen. En hebben zij al gereageerd? We praten al heel lang. We praten echt al heel lang. Dit probleem is niet van vorige week, het is niet van vorig jaar. In maart hadden we een soort van principeakkoord, dachten we. Alleen het kabinet heeft toen een streep door alle vormen van corona-subsidie gezet. Om gezegd van, nou, nu is het klaar. Alleen, naar onze mening, niet voldoende rekening gehouden met de inzet die wij de afgelopen jaren met de OV-bedrijven hebben gedaan. Nee. Als ik u zo beluister, dan moet dit gesprek nog verder gevoerd worden. Leek het heel concreet op een akkoord uit te draaien, maar dat is weer iets verder dan u had gehoopt. Wanneer moet dit duidelijk zijn voor u? Wij moeten dit eigenlijk wel eind volgende week rond hebben. omdat we dienstregelingen moeten gaan maken, omdat we mensen moeten gaan inroosteren. En in de huidige arbeidsmarkt wil ik het liefst zoveel mogelijk chauffeurs en personeel binnenhouden. Ja. Maar als we moeten gaan bezuinigen, dan betekent dat ook wat voor de banen van mensen die nu op de bus rijden. Ja, nou, niet zo'n heel positief scenario, maar u vertelt hoe het ervoor staat. Mag ik u hartelijk danken, hoogleraar Erik Verhoef ook. En gedeputeerde in Zuid-Holland hoorde u als laatste Frank Zevenbergen. Geld of je leven. Ja, als er dan geen bus meer rijdt, dan moeten de mensen misschien maar op de elektrische deelscooter of fiets, want die zijn niet meer weg te denken uit de stad. Steeds meer mensen maken er gebruik van, maar tegelijkertijd is er ook kritiek die niet van de lucht is. Dan gaat het vooral om slordig geparkeerde scooters die voor grote overlast zorgen op stoepen of waar dan ook. Het is voor veel steden inmiddels reden om in te grijpen. Moeten we al die scooters en deelfietsen in de stad eigenlijk wel willen? Ga ik vragen aan Raymond Pauwels. Hij is medeoprichter en CEO van GoSharing. Hartelijk welkom, goedemiddag. Dank, goedemiddag. Ik heb nog nooit op zo'n, want even voor de luisteraars die denken, waar gaat het over? Het zijn van die groene scooters die je overal ziet staan. U kan ze niet missen als u buiten loopt. Kent u ze, meneer Zevenbergen? Jazeker. Ja, kijk, hebt u er wel eens op gereden? Nou, nog, gisteren nog. Oh, kijk, u gebruikt dat ook. Loop ik achter Raymond Pauwels als ik er nog nooit op gereden heb? Nou, er zijn zeker nog veel mensen die hem nog nooit hebben gebruikt. Op dit moment al wel 1,5 miljoen mensen als je kijkt naar Nederland. Dus onze klantbestand is enorm. Dus we zien enorm veel vraag. Maar het is natuurlijk ook nogal wat als je in een stad begint met honderden felgroene voertuigen. Dus dat verandert ook zeker iets aan de infrastructuur. Ja, terwijl ik er zo op kan stappen. Want als ik mijn poordeur uitloop, dan staat er al vaak één voor mijn neus. Ja, we zijn natuurlijk in grote getalen zijn we in de steden actief. Wij beloven onze gebruikers dat er binnen 3 minuten altijd een vervoersmiddel staat. Dus juist die zekerheid willen wij geven om het gebruik te stimuleren. Ja. Wat we net ook hoorden al over het openbaar vervoer. Dat zien we inderdaad terug. Hè. Mensen willen flexibel naar werk of naar school. En dat is niet meer 5 keer in de week. Nee, ik begrijp dat jullie daar eigenlijk ook op inspringen, hè, als bedrijf. Ja, we hebben steeds meer buslijnen die vervangen worden voor deelmobiliteit. Dus we zien juist vooral in de dorpen, maar ook 's nachts, waarin het vrij duur is voor een bus om rond te rijden. En ook niet klimaatpositief. Om een grote bus te laten rijden voor de 1-2 personen die 's nachts met de bus moeten. Zien we dat we steeds vaker kijken samen met gemeentes. Waar is daar heel erg de vraag naar? En dan kunnen we met deelmobiliteit eigenlijk veel flexibeler en goedkoper mensen openbaar vervoer bieden. Ja, zijn er ook concrete buslijnen die jullie over hebben genomen? Ja, dus we hebben nu concreet projecten lopen in de Achterhoek. En we zijn ook bezig in Zeeland om daar dat te vervangen. Maar naast het volledig vervangen van een buslijn zien we gewoon dat er enorm veel gebruik is 's nachts. Juist van mensen, bijvoorbeeld Eindhoven Airport. We dachten, dan gaan we vrijschakelen. Misschien gaan mensen dat gebruiken. En wat zagen we? Alleen maar personeel gebruikt het. Want die beginnen om 5 uur en om 6 uur komt de eerste buslijn aan. Ja. Zou het een idee zijn, meneer Zevenbergen, dat u een bult van die scooters inzet? Absoluut. We doen dit zo hier en daar al met de concurrent. We hebben in Drechtsteden een aantal huurfietsen, deeltfietsen rondrijden. We zijn aan het kijken hoe we bijvoorbeeld bij kleine kernen kunnen zorgen door deelmobiliteit dat een halte die iets verder weggelegen is toch bereikbaar wordt. Oké. Is dat ook bedoeld? Want in mijn beleving, Raymond, is dit in no time opgekomen. Ik heb altijd bewondering voor mensen die dan iets bedenken. En ik ben blij daarom dat je hier bent. Want dan kan ik eens kijken wie dat dan heeft bedacht. Maar dat je iets bedenkt wat in no time immens populair wordt. Hoe zag jij dat dit een markt was? Ja, het is inderdaad in Nederland enorm snel gegaan. In het buitenland was het al wel veel langer bekend van eigenlijk de stepjes. Ja. De tienduizenden stepjes die je overal zag. Je zag in Nederland dat we eigenlijk daarmee achterliepen omdat wij de stepjes niet kenden. Die mogen hier niet. Nee. Daar gaat volgend jaar verandering in komen. Oh, dus er gebeurt van alles. Maar in ieder geval wat we zien, de deelfiets was ooit al in Nederland. Alleen die kwamen uit China, die werden neergezet. En daar zat geen service achter. Dus die werden gewoon neergezet. En dat heeft nooit gewerkt. Want je kunt niet zomaar iets neerzetten en er dan niet meer naar omkijken. En dat is nu ook het grote verschil waarom nu deelmobiliteit zo enorm groeit. Is omdat we zien met onze elektrische fietsen en elektrische scooters die we iedere dag zien. Positioneren, accu's wisselen, zorgen dat er goed service is. Dat mensen erop kunnen vertrouwen. En daarmee dat het natuurlijk de perfecte vervanging is van de auto. Ja, en dus ook misschien van het OV. Want als ik dit zo beluister, denk ik van, is dat inderdaad waar je op inzet om die mensen uit het OV tegemoet te komen als die bus niet rijdt en om mensen ondernemers uit de auto te krijgen? Ja, ik denk dat we echt de vervanging zijn van de eigen auto. Want die wordt gewoon extreem duur als je maar een paar dagen gebruikt. We zien wel dat we een hele mooie aanvulling zijn op de OV. Dus met onze integratie die we nu bijvoorbeeld doen bij NS en 9292. En daar kijk je al voor je openbaar vervoer. En als je dan een optie kijkt, wacht hier nog 10 minuten op de bus. Of pak een deelfiets en je bent in dezelfde tijd daar. Dan geef je er gewoon mensen de keuze in een breder aanbod. Ja. Dan alleen maar de bus of de tram zoals dat vroeger was. Ja. Is het ook inderdaad echt een vervanging van de auto? Ik heb vooral het idee, als ik bij mij in Amersfoort woon, ik rondkijk, dat er alleen maar jonge gasten oprijden die helemaal nog geen autorijbewijs hebben. Ja, dat is natuurlijk een vraag die veel gesteld wordt. En die hebben we onszelf ook wel afgevraagd. Wij begonnen 2,5 jaar geleden, toen we in Eindhoven met de eerste scootertjes lanceerden. En toen was dat ook de grote vraag. Wat gaan wij vervangen met elektrische voertuigen? Toen hebben we gezien dat we ongeveer 3 tot 4 van de 10 autoritten vervangen. Nou, dan is natuurlijk de vraag. Dat is een heel mooi stuk wat je daar realiseert. Alleen is het dus ook nog een groot stuk wat normaal loopt, fietst, openbaar vervoer pakt of op een andere manier daar komt. En daarom zijn we gaan kijken, hoe kunnen we daarmee het meest complete aanbod creëren om juist meer autoritten te vervangen. En daarom zijn we nu begonnen met de elektrische fiets. Mm. Dus we zien dat de korte afstanden die je normaal kunt lopen of fietsen, die bieden we aan met de e-bike. Zo goedkoop mogelijk. En ook juist voor de binnencentrale afstanden. Dus de afstanden binnen 2,5 tot 3 kilometer. En daarbuiten hebben we weer grotere gebieden voor de elektrische scooters. En zijn we nu ook gestart met de elektrische auto's om ervoor te zorgen dat je geen eigen auto hoeft als je af en toe een keer uit de stad moet. Ja. Er is ook een andere lezing. Lector City Logistiek Walter Ploos van Amstel. Ik weet niet of je hem kent of zijn naam kent. Die zegt erover, het is pertinent onzin, man. Dat die deelscooters de auto vervangen. Er is juist veel onderzoek dat aantoont dat die deelscooter de fiets cannibaliseert. Dus de fiets wegdrukt eigenlijk. Dat is een marketingterm. Dat moeten we helemaal niet willen. Het is inderdaad de fietspad wat we van vroeger kennen, wordt tegenwoordig voor heel veel gebruikt. Dus naast de fiets, de cargo bike, de high speed pedelec, de elektrische scooter, en er komen nog veel meer kleine 3- en 4-wielers. Dus het is inderdaad waar dat het fietspad breder is als alleen de fiets. Ja. Wat we dus wel zien is dat met juist de andere aanpak die we hebben, dat we niet, wat de meeste aanbieders doen, die bieden alleen maar in het centrum van een stad deelmobiliteit aan. Waarvoor ga je het dan gebruiken? Voor hele kleine afstanden. Ja. Dus dan ga je inderdaad cannibaliseren met de fiets. Dat is juist niet wat we willen. Dus daar bieden we in een hoge dichtheid, in een klein gebied, e-bikes in het centrum aan. En om een voorbeeld te geven, Rotterdam. Daar zijn we ook actief in Schiedam, in Vlaardingen, in Berkel, in Delft. Alles eromheen. Juist om ervoor te zorgen dat je autorit volledig vervangen kan worden. Dus eigenlijk is de massa belangrijk. Dat je niet een paar neerzet, maar je moet er heel veel neerplempen. Dichtheid is belangrijk om zekerheid te geven bij gebruikers. Dus waarom doet nu niet iedereen de auto eruit? Omdat ze zeggen, ja, 's ochtends weet ik dat mijn auto op de oprit staat. Ik weet niet of 's ochtends die fiets of scooter er staat. Nee. En daarin moeten wij goed kijken samen met de gemeente van hoe gaan we ervoor zorgen dat die beschikbaarheid er wel is, met zo min mogelijk overlast. En dat is wel een vraag die voor beide is. Dus wij vragen natuurlijk ook de gemeente van, als jullie geen infrastructuur aanpassen, zal het overlast brengen. Dus we moeten samen ook de stad opnieuw opbouwen om ervoor te zorgen dat de drukke punten ook daar juist plek is voor deelmobiliteit. Ja. Maar je roert het nu al aan, want daarom ben ik ook blij dat je er bent. Want ik heb zo vaak op de redactie al geroepen, ik wil die jongens van die go-scooters eens spreken. Want hoe zit dit nou in elkaar? Want ik word af en toe helemaal gestoord van die dingen. Ik struikel erover. Op de stoep staan ze, op het fietspad staan ze. Hoe werkt dat? Je mag die dingen dus echt overal neerzetten, blijkbaar. Nou, we maken in samenwerking. Ik zal niet de enige zijn, denk ik. Nee, heel veel mensen hebben vragen. Dus we krijgen sowieso, hoe worden accu's gewisseld? Waar mogen ze staan? Wat is het beleid erachter? Hè? Dus het is een nieuw concept. En wat is het antwoord daarop? Wat mag? Ja, waar enorm veel vragen over zijn. Dus wat mag allemaal? En we maken samen een gebied met de gemeente waar je wel of niet mag stoppen. Dus bijvoorbeeld een winkelcentrum of een ziekenhuis. Daar mag je allemaal niet stoppen. En voor de rest is er vooral ook een heel groot gebied waar je wel mag parkeren en ook een rit mag afsluiten. Dat moet je dus doen mede dat het in het gebied staat. En je moet een foto maken dat hij netjes geparkeerd staat. Ja. Maar wat we wel hebben gezien is 80% van onze gebruikers reed daarvoor niet op een scooter. Die zaten lekker in de auto. Dus voor een fiets is het vrij duidelijk, waar mag ik die parkeren? In een fietsrek. Ik kan me er trouwens niet voorstellen dat het 80% is. Als ik zie hoeveel jonge mensen erop rijden, die hebben echt nog geen autorijbewijs. Nou, dat is dus het leuke. Die komen dus misschien niet van de auto, maar die gaan ook geen bezit meer krijgen. Want die vinden delen het nieuwe normaal. Dus die komen. Maar die moeten wel weten, Raymond, waar ze dat ding moeten neerzetten. Want je zegt, voor een ziekenhuis mag het niet of in een winkelcentrum niet. Maar ik kom ze. Nou, we hoorden het in het begin, dat fragment van een mevrouw die in een rolstoel zat. Het ding stond gewoon op het pad waar zij moest moet rijden, stond er na anderhalve dag nog. Ik kwam de laatste een tegen hier om de hoek van het Mediapark. Gewoon op een doorgaans fietspad langs het spoor stond hij op het fietspad. Nou, hier, kijk, dit is de foto op de webcam. Als u meekijkt, ziet u de foto. Ja, als je niet uitkijkt, rij je hem omver. Ja. En heb je een ongeluk. Nou ja, we zien dus inderdaad met het enorme gebruik dat hij soms ook op vreemde plekken staat. Dat kan zijn omdat het bijvoorbeeld een einde gebied van ons is. Dat mensen denken, nou, ik ga hem tot het laatste puntje zetten. Maar inderdaad ook op de stoep of op drukke punten. En daarmee en zijn wat we... doe jij dan? Wat gebeurt er dan als jou duidelijk wordt, er staat een scooter, die staat wel een beetje vreemd, om ja. jouw woorden te gebruiken? Ja, wij controleren sowieso een groot gedeelte van de parkeerfoto's om te kijken, staat die ergens waar die mag staan of kan die overlast geven? Ja. We hebben sowieso een protocol, 3 strikes is out. Hè, dus 3 waarschuwingen. Tweede is een boete en de derde wordt je uit het systeem gezet. En dus de eerste keer krijg je een waarschuwing met de uitleg waar je wel mag staan. De tweede keer een boete en de derde keer mag je het systeem ook niet meer gebruiken. Hoeveel mensen zijn er al uitgezet? Dat zijn wel honderden mensen die eruit zijn gezet. De boetes nog meer. Maar ik denk wat het leukste is wat we zien is dat we juist goed gebruik motiveren. Dus mensen die goed parkeren, waarbij de volgende gebruiker zegt, hey, die staat goed. De hotspots die we aanwijzen van, nou, als je hem nou niet hier neerzet, ja. maar 100 meter verder waar er wel plek is, krijg je gratis rijminuten. Dat zien we als de grote stimulans om dat te verbeteren. Ja, oké, dat zijn allemaal de maatregelen vooraf of achteraf iemand eruit gooien. Maar wat doe je concreet aan een scooter die verkeerd geparkeerd staat? Ga je erheen rijden en zet je hem netjes weg? Of? Ja, dus we zijn 18 uur per dag aanwezig in iedere stad waar we actief zijn. Dus wij zullen altijd, als er een overlastmelding is, dat binnen 24 uur verhelpen. Dus hoe kan het dan dat die scooter nog na anderhalve dag er nog stond met die mevrouw met die rolstoel? Als er een melding van gemaakt bij ons is, dan is die binnen 24 uur verholpen. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld mevrouw er last van heeft. Ik weet het natuurlijk niet in een specifieke geval. Maar zodra de melding bij ons is, en dat spreken we ook af met de gemeente, is binnen 24 uur dat verholpen. En het mooie is dat als wij een overlastmelding krijgen, kunnen we dat ook door middel van kortingen nog veel sneller motiveren. Want onze klanten, hè, met meer dan 1,5 miljoen gebruikers, die zijn veel eerder bij die voertuigen dan wij zelf. Dus wij kunnen mensen dan ook een bericht sturen van pak nu de scooter om de hoek met 50% korting. Je wil ze verleiden om het goed te doen. Tilburg is een van de steden die nu ingrijpen. Na meer dan 1000 klachten hebben ze gehad, moet het aantal deelscooters daar zo'n beetje gehalveerd worden. Gaat van dat jullie betekent dat jullie daar 300 scooters moeten weghalen. Zie ik, dat lijkt me niet leuk. Ik vind dit een geweldig bericht, want dit is het mooiste nieuws wat wij hebben. Ja, je moet krimpen. Het mooiste bericht hier is, we hebben tegen Tilburg aangegeven, laat ons starten. We gaan samen kijken, wat is de vraag en het aanbod? En voordat jullie een officieel vergunningstraject hebben, dat we al wel ervaring opdoen. Nou, dat hebben we gedaan. Daarin waren wij de enige mobiliteitsaanbieder in Tilburg. Daar is nu een vergunningstraject voor gekomen. Ze hebben gezegd, nou, meerdere mobiliteitsaanbieders willen daar starten. Laten we dat met strikte regelgeving doen. Dat hebben we dus ook gezamenlijk gekeken, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen. Wij als GoSharing zijn daar de enige aanbieder die zowel voor scooter als fiets de vergunning heeft gewonnen. Maar omdat er meerdere partijen komen, worden de aantallen ook minder. Ja. En ik denk dat het leuke daar is 1000 overlastmeldingen zijn er geweest, maar wel op 500.000 ritten. Ja, maar het resultaat is dat jullie moeten krimpen, dat ze minder van die scooters willen. Nou, we moeten dus andere mobiliteit aanbieden. Dus in die zin doen we minder scootervoertuigen aanbieden. Die zetten we uit in de regio. Hè, dus de steden en de dorpen eromheen. En we gaan elektrische fietsen aanbieden die we nog niet hadden. Dus in die zin hebben we een breder aanbod in een vergunningstraject. En je zei net van wij doen wat we kunnen. Hè, dat heb je uitgelegd. Wat vind je, zei ook, de gemeente moet ook aanpassingen doen aan die publieke ruimte. Wat vind je wat de gemeente nog meer moet doen? Nou ja, het is voor beide partijen een hele belangrijke beweging die we moeten voortzetten. Ja. Ik denk dat we allemaal ervan overtuigd zijn dat deelmobiliteit een gedeelte van de toekomst is. Hè, dat het een onderdeel zal zijn van onze mobiliteit. Ja, maar wat moeten die gemeentes doen volgens jou nog? Nou, wat we nu natuurlijk zien is dat een stad is niet gebouwd op deelmobiliteit. Er zijn plekken voor auto's. Er zijn eventueel nog wat plekken bij de stations of de universiteiten voor een fiets. Maar om een voorbeeld te geven, Rotterdam had 30 parkeerplaatsen voor scooters. Als je dan 3000 deelscooters toestaat, dan zal dat overlast geven. Dus we moeten samen de infrastructuur opnieuw inrichten om deelmobiliteit een plek te geven. Maar de conclusie is, dus zoals het nu gaat, gaat het nog lang niet goed genoeg, begrijp ik. Op dit moment zijn de aantallen te klein, de plekken er te weinig. En moeten we daarin veel sneller aanpassen als dat we op dit moment doen. Meneer Zevenbergen zit ook nog steeds aan tafel, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Vindt u dat CERC moet verbeteren ook nog, die wildparkeerderij, om het zo maar te noemen? Nou, de wildparkeerderij is een groeipijn van het succes. En wij zien heel veel ruimte in deelmobiliteit voor het stukje, zeg maar, tussen de voordeur en de halte. En ik gebruik zelf een aantal verschillende providers. En vooral die providers die je een foto laten maken voordat je parkeert. Dat vind ik helemaal prima, want dan heb je ook een bewijs dat die scooter netjes staat. Of niet. Maar